Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Ondan sonra ben de kız dedi. Allah mikrofonlara çıkmış. Hadi ya neyse. Buyurun efendim. Günaydın dileyelim ilk başta soğuk bir gecenin sabahından. Buz gibiydi abi gece hava. Öyle mi? Biliyorum 3'ten 5'e kadar uyanıktım. Benim de üstüm açık kalmış sabahleyin böyle uyandım. Sen öyle durumlarda telefon etsene ben gelip seni bir örteyim. Ört. Gel beni bir ört. Ortayla kürekleri alın. Seni bir örtsek böyle bir boş bir arsaya. Sıcacık tutar hep. Hayır. Kum sıcacık tutar. Valla kuma mı gömeceksiniz abi? Nereye gömeceğiz abi? Betonla mı gömelim? Kürekle battaniye mi atacağız üzerine? Ben daha farklı düşünmüştüm ama bundan sonra böyle üşüdüğüm zaman size telefon açacağım. Bir problem olmaz herhalde aile hayatınızı. Hiç sektörü açacağını zannetmiyorum. Canlarım benim. Efendim sakallı bebek olayını biliyorsunuz. Sakallı bebek yıllardır o sakallı askere gidip gelmiş olması lazım herhalde. Sakalı da kesmiştir benim bildiğim. Cillop gibi delikanlı. Ne oldu acaba ya o sakallı bebek? Sakallı bebek büyüdü. Ortaokulda oldu Oktay. Ortaokul olur mu canım? Kaç sene oldu ya? 20 belki sene oldu. Üniversitesi falan bitmiştir yani. İşini arıyormuş radyoya başvurmuş. Ne diye söyleyecek ki kendini? Ben sakallı bebektim. Kıyamet programı yapacağım efendim. Kıyamet haberleri vereceğim. Mesela binalar ve zinalar çoğaldı diyeceğim. Böyle bir problem. Valla sakallı bebek bir havası kalmadı herhalde. Çünkü İngiltere'den gelen bir haber sakallı bebeğin 20 senelik havasını aldı diye düşünüyorum ben. 6 aylık bir bebek diş mi çıkarmış? Olan, hiç esprisi yok çünkü Ege'nin 4 aylıkken çıkardı. Evet. Kıyametin en önemli haber dizi bu. Ruben. Ruben mi? Ruben Temmuz sonunda dünyaya gelmiş. Şimdi buraya kadar hiçbir bizim şey yok. Haziran sonunda. Haziran sonunda. Bayağı küçük bizden. Kaç kiloymuş sen onu söyle. Kaç kilo? Kilomla ön plana çıkmak istemiyorum demiş Ruben. Hem demiş inanır mısınız hem de bunu yürüyerek açıklamış. Yani 3 aylıkken emeklemeye başlamış 6 aylıkken işte önceki gün yürümeye başlamış. Çok korkunç bir şey bu ya. 7 aylıkken mi yürümüş? 6 aylıkken. 6 aylıkken. Ne oldu tadın kaçtı? Önceki gün ne yapmış? Önceki günde konuşmaya başlamış. Ben demiş en havalı bebeğim diye. Bu da bize kapak olur. Vallahi çok kötü kapak olur ama çok korkunç bir şey ya. 6 aylık yürüyen bir bebeğin sana doğru geldiğini. Yani biz bunu bebeğin... Korku filmlerinde falan var. Bir de bir anda kalkmış ayağa. Bir anda kalkmış. Yani hani yeter böyle, be diye. Yeter be diye böyle kalkmış. Lanet olsun diye. Fakat sen yürüyorsun falan demiş annesi babası. Ne yapacaktım diye demiş. Koşarak hemen lavaboya gitmem lazım diye gitmiş. Biz 3. ayda falan onu fark ettik. Doğanın çok güzel bir dengesi olduğunu. Yani çok yürümemesi güzel için. 3 aylıkken fark ettik dediniz. Ali'nin yani 3 aylıkken. Şimdi böyle tutuyorduk kollarından yere bastırır gibi yürütüyorduk. Bir bakıyorduk böyle dizin altına bile gelmeyen böyle bir goblin gibi bir şey yürüyor. Ve belli bir boya gelene kadar yürüyemiyorlar ki o korkunç görüntü ortaya çıkmasın. Ya yani 3 aylık bir bebeğin yürüdüğünü düşünürsen gerçekten işte böyle diyor, korku Chucky değil miydi o korkunç bebek? Çalışması da ki çirkin yani. 7 aylık bebeğin. Vallahi işte lütfen altımı değiştirin yeter be. Öyle konuşur yani. Ama o el hareketlerini yapamaz ya öyle yapıyorsun ama onu da yapsa tam artık tam korkunç olur hakikaten. Yapmasa daha kötü. Niye abi? Oturuyor böyle. Yeter be. Yeter be. Sırf lafla tabu yapsa. Vallahi ellerini şu anda net daha böyle tam verimli kullanamıyormuş. Burada fotoğrafı var Ruben'in. Oradan da anlaşılıyor. Ne yapmışlar? Böyle, eline şey mi vermişler? Böyle biraz adıyla eline yaşasın. Ruben. Bu da ne demekse. Altı... Çok duyduk ki sanki kızın adını şey koydu. Alexander. Adıyla yaşasın diye. 6 yaşında okumayı öğrenmekten daha havalı bir şey mi ya? 6 aylıkken yürümek ve 7 aylıkken konuşmaya başlamak. Vallahi evlerden ırak olsun 6 aylık yürüyen çocuk var sen ya. Sen dişlerden haber ver. Dişi var mıymış? Var mıymış onu bırak. Ağzında hiçbir tane diş yok. Ebelip gevelip öyle yiyor. Yürüsene. Konuşur. Diş çıkmadan konuşmaya başlayabilir mi? Diş hakkında bir şey yok ama. Şey diyordur çıkmadan... annesi. Onu bir çiğneye ver benim dişim yok geveleyemiyorum diyordur. Geveleyemiyorum. Yani aynı hangi yöreden bu? Yorum. Manchester herhalde böyle konuştuğuna göre. Yorum yeteneği de mi var yani? Son derece kuvvetli bir yorum yeteneği varmış Ruben'in senin söylediğine göre. Var. Guinness Rekorlar kitabına girmeye adaymış. Küçücük çocuk sokulur mu o kitaba ya? Pis pis adamların yanına. Abi o gözünden rekor... süt fışkırtan evet, adam. Yok yani. Yağda yüzen adam. Bunların yanında çocuk oturur. Ama bu çocuğun yani rekor kırması yani şey bu ilelebet kalacak bir çocuk ya. 20 evet, yıl sonra doğru, da o her sene değişiyor ya. Çocuğun hala şey fotoğrafı kalacak orada. Her sene orada biraz daha gelişmiş hali. Böyle bir şey vardı ya. Her gün bir fotoğrafını çekiyorlar çocuğun. Evet. 20 yıl boyunca. Ondan sonra fotoğraman gibi çıkıyor. Onu her basımda güzel güzel adamın büyüyene kadar 50 yıl sonraki fotoğrafını da göreceğiz. 50 doğru yaşında. Esas işte şimdi çıtayı çok küçük yaşta yükseklere bir yere koydu. Bunu aşmak için ne yapacak bu çocuk, ben onu merak ediyorum. İşte okula erken başlar. Tamam, onu okumayı da erken söktü. Başka okumayı neyi erken yapacak? Erken evlendi 11 yaşında. Böyle mi devam? Her şeyi erken yaptı. Karısı da rahatsız oldu. Bu kadar tamam erken der. Erken yaşta evlenemez ki, kendine uygun bir eş bulamaz her şeyden önce abi. Bulur abi. Bulur canım abi. Sarı Adam Musa örneği var. İngiltere'de erken yaşta evlenmeye hazır. Çok moda. Rubens zaten. Onu ben sana söyleyeyim. 3 yaşına kız da gelmeden... meraklıdır zaten. Rekora meraklı bir kız buldum. Kız tarafı da daha doğrusu. Çünkü kızın kendi kararı olmayacak. Ama bu rekoru nasıl geliştirecek onu anlamıyorum i̇şte ben abi. İşte çocuğundan geliştirecek. Doğar doğmaz yürüyen çocuk gibi bir şey çıkacak yarın öbür gün. O daha felaket bir şey. Evet. Ruben'in çocuğundan şey olacak abi. Ne? Ruben'in çocuğunda hedef 3 aylıkken yürümek. Bence mesela böyle bir hedef. Çıta böyle yükselir ancak. Bir sonraki nesilde Rubengillerde çocuklar yürüyerek çıksınlar anneden. Hey günde aralayarak böyle hoppa şunu bir keselim lütfen diye. Konuşmayı da orada öğrensin. Çok korkunç abi ya, çok korkunç. Düşmanımın başına vermesin. Helal olsun Ruben. Maşallah. Ama hakikaten dediğin doğru. Nazar değdireceğiz burada. Vallahi nazar değdireceğiz. Akşam gazetesi zaten nazar değdirecekse değdirsin. Günün adamı sıfatını vermiş bebeğe. Oğlum onun kirpikleri top top olmuştur. Şimdi bütün nazarları toplamıştır. Hakikaten. Adıyla yaşasın Rubens. Biz bir de burada şey gösteriyoruz o kadar. Hedef gösteriyoruz. Hedef gösteriyoruz değil de. Doğru. İhtimam gösteriyoruz. İngiltere'de nazardan haberleri yok. Nasıl bir işe kalkıştıklarını haberleri yok yani. Buradan tü tü tü tü diye. Yarın öbür gün o çocuk affedersin. Sevgili dinleyiciler, toplu tüküreğe boğalım. Rubens'i de nazar değmeden yeni rekorları imza atsın. Maşallah. Yani ben şimdiden esnemeye başladım. Ruben'in fotoğrafı. Valla ağzım yırtılacak ya, neredeyse. Kesin nazar var ama nasıl anlatacağız gelin görün ki. Buyurun Fahir Bey, daha fazla Ruben'in üzerinde durmayalım. Bence daha hiç fazla hiç konuşmayalım. Doğru. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ondan sonra da kız arkadan yaklaşacağım hanımefendi, bakar. Allah mikrofon açık. Buyurun efendim. O zaman ben size Almanya'daki bir sınav ya, stresinden bahsetmek yine istiyorum. Yine uzak duramıyorsun değil mi memleketinden Fahir? İyi, çekiyor be, toprak çekiyor Oktay. Toprak çekiyor, özledin. Özledim ben. Ben bunu hissediyorum. Biz Ege ile aramızda para toplayacağız. Aramızda derken bir yollayalım. Almıyorlar beni daha. Nasıl almıyorlar abi? Almıyorlar beni. İstenmeyen adam ilan edildim Fahir ya. Orada suç makinesi oldu ya. Bel altı bıçaklama olayı unutulmadı mı hala? Bel altı bıçaklama, gasp, hırsızlık, kundakçılık. Hep bunlar bende biliyorsun. O en son kola makinelerini şey yapmıştı. Onu, sen onu falan, onun cezasını falan çekmedin onu, mi? Bankamatikleri yaktı. Hep neler yaptım ya. Bir şey oldu burada. O zamanlar benim delikanlı zamanlarım, nasıl fırtına gibi esiyorum. 6-7 yaşlar tabii. Çocukların en böyle çılgın olduğu zaman. Ben o zamanlardan bir fotoğrafını gördüm Fahir'in. Elimde şeyle mi? Molotof kokuyor. Gördün mü sen onu? Tatlı bir fotoğrafı. Çok tatlı ya, böyle tamamen sıfıra vurdurmuş saçları. Kafayı. O zaman nasıl öyle ben... Yakışmış yani, bir güzel İsyankar, olmuş. Çok isyankar. Neyse canım, geldi geçti artık. Acı vatan Almanya diyoruz. Şimdi biliyorsunuz burada da üniversite sınavı kaç saat sürüyor? 3 saat olması üç lazım bence. 3 saat, çünkü bravo. Bir insanın hayatı 3 saate sığdırılmamalı. Sığdırılmamalı. Doğru, Almanya'da da sınavlar yapılıyor. Ama orada da kurallar gereği. Burada ihtiyacımız olduğu zaman ne diyorlardı bize? Gerekirse, sınava, gerekirse altınıza bırakın diyorlardı. Altınıza bırakın diyorlardı. Aha da aynısı Almanya'da yaşandı. Bir tane gencimiz, Alman gencimiz, ismini vermeyeyim burada. 120 kişinin önünde ihtiyacını gidermek zorunda kaldı. Şimdi 27 yaşındaki bir genç. Gerçi bu biraz kazık kadar bir adam diyeyim artık. Bir sınav sırasında tuvalete gitmek istediğini söyledi. Hocam lavaboya kadar gitmem gerekiyor. Bunu Almanca'ya çevirttirmeyin bana. Evet. Ondan sonra gözetmenler de bunun kurallara uygun olmadığını kendisine de eşlik edemiyor. 27 yaşındaki adama eşlik edilir mi zaten ya? Tabii hakikaten ya. İsterse hatta sınav kağıdını da şeyinle çık tuvalete. Orada gözetmen tut. Soru çözmeye devam et. Yani. Sallayın biraz ben. A mı B de... arasında kararsız kaldım. Seçeneklerden gideceğim şimdi sallarım. Öyle mi olacak? Zaten hani genç kızlarda var öyle bir gitme. Beraber gitme de. Bence de gözetmen eğer hanımefendi olsaydı, bu 20 yaşındaki adam dediğin şeyde hanımefendi olsaydı bence beraber gidebilirdi. Ya zaten ben mesela şimdi de öyle bir tuvalete gideceğimde atıyorum bir masada oturuyoruz Oktay'la. Oktay ben tuvalete gidiyorum dedi. Ben de çok sıkışmış olsam da bekliyorum adam gitsin gelsin tabii diye. Tabii erkek beraber gitmez. Gel o zaman beraber gidelim, ihtiyacımızı giderelim beraber diye. Çok çirkin bir şey. Almanya'da da bu normal. Ben size söyleyeyim. Daha sonrasında gözetmenler de efendim sizi götüremeyiz kusura bakmayın deyince sen 120 kişilik koca amfide indir abicim çatır çatır çatır çatır ondan sonracıma ihtiyacını gider kabahatini yap ondan sonra sonrasında bir rahat edebilmiş mi sınava devam edebilmiş mi ya etmiş niye etmesin abicim bir rahatlamış zaten adam üstünü örtmüş soru çözemiyormuş var ya soruların kağıdını örtmüş üstüne devam etmiş abo Abo. Ondan sonra bunun üzerine de daha sonra bir mahcubiyet yaşanmış. Özellikle de kampüs içerisinde herkes adamı parmakla gösterince üniversite yönetimi de kendisinden bir özür mektubu ve bir plaketle teşekkür belgesi. Özür mektubu plaket falan olmaz abi. Bölümün önüne heykelin dikilmesi lazım. Bence kütüğe çaksın. Ne çakacak abi? Çakacak? Gelir o bir de kütüğün dibine bir daha şey. En güzel çakmayı yapmış olur. Ya çık sınavda ne olacak ya bir daha girer. Gayret bir şey kal sıfır alsan ne olur. Biz hayatımız yani sıfır alsa demeyeyim de yani o dakikaya kadar ne yaptıysan artık can. Hayret bir şey. Ama son 5 dakikada ve ilk 15 dakikada çıkmak kesinlikle yasak ya Fahir. Öyle bir şey var benim bildiğim sınavlarda. Ben geçen yani... gün hatırladım da üniversitede sınavdayken şeyden bakıyordum camdan bakıyordum. Yağmur kesilse de çıksak diye böyle. Yağmur kesilene kadar bir şey yazıyor gibi bir şey yapıyorduk yani. Vallahi doğru söylüyor ya. Ya ben... ne olacak canım çık. Çık. Bir dahaki, ömür boyu o lakapla dolaş. Bak bizim burada Türkiye'de haberimiz oldu adamla. Doğru. Fotoğrafı varsa onu da belliriz yani. Ya bizim matematik bölümünün önünde de bir kızcağızın şeysi var ya. Adamın bölümünü söylemeyeceğim şimdi de. Onun önüne adamın tuvalet kağıdıyla şeyini çizerler ya. Rezil bir durum yani. Böyle yaşayacağını hiç yaşama daha iyi. Kafa ver boş baba. Kağıdı alırsın yarın öbür gün make-up alırsın yahu. Make-up alırsın hocam benim böyle kabahatim geldi. Hiçbir şey olmadı bütünleme verip. Gerçi bir de iyi niyetle düşünen bir sanatçıyı düşünün. Heykelini yapacak veya kütüğünü yapacak. Nesinin kütüğünü yapacak yani. Abi orada çok güzel fotoğraf var. Öyle bir tehlikeli zaten. Şeyler var yani. Kütük, hani... kütüğün dibine bu arkadaşımız plaketini çakarken elinde de güzel defterleri ve kitapları oradan bir... boş saman kağıdı almış. En güzel şekilde fotoğrafı işte ya. Doğru. İtalya'dan bir haber verelim o zaman. Avrupa'da dolaşmaya devam ediyoruz. İtalya'da 3 gün boyunca bir ağaç dalında asılı kalan yamaç paraşütçüsünün dramı bugün gazetelerde maalesef. Aman fark etmemişler ya. Mi 3 gün boyunca adamı? 3 gün boyunca fark etmemişler. Ormanda çünkü 47 yaşındaki paraşütçü ormanda kaybolmuş. Allah Allah nerede bu adam? Nerede bu adam diye 3 gün aramışlar. Yapayalnız bir adam demek ki bu. Niye abi? Hiç sevenin falan sevenin yok. Falan. Sen şimdi ağaçta kalsan bir Didem arar değil mi? Arar tabii. Nerede falan ya, diye. Didem arar siz aramaz mısınız ya? Biz böyle bir telefonu çaldırırız bir. Baktık açmıyorsun. O zaman deriz ki ya, kazı kadar adam var ya. Yani. Allah Allah. Ya, olur mu ya? Bir ararsınız bir şey yaparsınız. Bir de telefonu olmaz ki yamaç paraşütü. Ben şimdi seni bir ararım abi. Cepten. Eğer ona cevap vermiyorsun bir de evden çaldırırım. Ona da cevap vermiyorsun. Ben ne diye uğraşacağım yani. Ağaçlara mı bakacağız? Abi. Bütün Optid'in ağaçlarını ben tek de 2 milyon ağaç var Oktay dile kolay. Bir de adam şeyini falan da kaybetmemiş. Hafızasını veya bilincini kaybetmemiş yani böyle açıkmış 3 gün boyunca ama kıpırdayamamış. Sebep? Olduğu yerden. Sıkışma yapmış işte. Neye sıkışma yapmış ya? Ağaca abi. Ağaca sıkışma mı yapmış? Evet ağaç dalı yüksek yerdeyse inemez adam yani. Bir de paraşüt maraşüt üzerine düğüm müğüm olduysa bir şey olmuş. Dağlardan tepelerden atlıyor korkmadan da ağaçta mı korkmuş? Hiç. 2 metre ağaçta. Ciddi bir yarası yokmuş. Şükürler olsun. Yarası da yokmuş. Orada 3 gün boyunca takılmış. Belki de adam bunu test etti ya. Benim ne kadar kimler dostum. Efendim, kim neyi merak ediyor. Ne kadar fark edecekler. Güzel benim bir fırsat olmuştur o doğru. Ama güzel bir de kapak olmuştur. Yani hayal kırıklığına uğradığı da kesin yani. Hakikaten 3 gün bulamadılarsa. Böyle bir haber var İtalya'dan. Geçmiş olsun diyoruz. Ne ismi var ne bir şey var. Almanya'daki bu 27 yaşındaki adamın öğrencinin ismi var mıydı mesela? Vardı da vermiyoruz Oktay'cığım. İşte İtalya'dan gelen haberi vermemişler. Şimdi bu adamın ömrünün geri kalanı tavırla geçecek değil mi? Kime tavır yapacak abi? Yani zaten adam evliyse mesela. 47 yaşında zaten evli olmasına. Karısına şey diyecek. Ben 3 gün ortada yokum ve sen yani hiç. Hadi ne bileyim ben yamaçta gittin herhalde bir yere uğradın falan. 3 gün ben yokum ve hiç sen merak etmiyorsun diye geçecek. Ne abi adam 47 yaşında genç kız tavırları mı yapacak karısına ya? Yani yapar insan 3 gün ağaçta kalınca biraz zaten değişir. Bayağı evet, düşünmeye vakti olacaktır. Zaten tavır yapmadan önce bence azıcık düşünsün. Sis mis varmış ama hani o tür sebepler de var, aranmasına geç başlanmış bilmem ne falan filan da adam yine de yani tavırdan önce bir hayatın sorgulaması lazım diyoruz. Ve spor dünyasına geçiyoruz. Siz çok güzel kalite spor salonlarına gidiyorsunuz. Aha da ben kendime göre son derece kaliteli bir spor salonu da buldum. Hollanda'da bir spor salonu. Her türlü imkan var. Güzel, sizin o çiplerle miplerle giriyorsunuz. Ama bizim buradaki bir özelliğimiz de Hollanda'daki bu spor salonunda çıplak egzersiz seansları yapılmaya başlandı. Nihayet diyorum. Oh! Yani hakikaten tamamen natural halde bir spor yapma imkanını bulacağız. Sen şimdi hayatında hiç çıplak koştun mu Fahir? Çıplak koştum. Koştum evde. Mesela bazen banyodan çıkıyorum, telefon çalıyor. Oradan çok özür dilerim. Şimdi gözünde canlandırmamı koşarak gidip telefonu açıyorum. Ben de çok özür dilerim ama gözümüzde canlandırmak zorunda kalıyoruz. Mecburen Fahir kaldı yani. Ve ne kadar zor bir şey olduğunu da biliyorsun. Yo çok zevkli. Abi niye koşu bandındayken öyle olmuyor ki? Sen, sizin o aletin adı ne? Koşu bandı. Yani bant gibi değil de hani böyle ayakları koydunuz değil mi? Ha, ha. Ne bir oğlum, bir değişik oğlum, bir adı değişik var. Bir o yürüme bandı olabilir ya. Ya işte onda mesela hiç öyle bir sorun yaşamıyorsun canım. Ama ne kadar güzel. Herkes bir arada yapınca çok güzel bir görüntü şu anda kafamda canlanıyor. Çıplak koşma hareketini mi herkes bir arada? Ben çıplak koşmayı aklımdan bile geçirmiyorum. Yavaş yavaş yürüyorum. Diye bir şey olmasın. Vallahi bu fikir zaten salonu... Nedir yani donsuzluğun ne derdi var? Zaten orada vücut geliştiren insanlar birbiriyle bir rekabet halinde. Bir görüyor adamı, ben daha çok basayım, 150 basayım falan diye düşünürken. Şimdi başka şeyler... Vallahi hiç o kere... basmaya şey... Orada bir kere bir de onu şey yani ortadan şey, kalkacak. Siz neyle yaptınız bunu? Şeyle mi? Mekik çekerek mi diye soracaklar. Şimdi abicim o... Şimdi spor salonlarında görüyorsun bazen son derece iri yarı adamlar oluyor. Orada böyle adam işte girmiş 120'nin altında bench basarken, çok özür dilerim, yanında bir adam böyle 30-40'la basmaya utanıyor. Spor hayatı da başlamadan bitiyor adamı. Ama herkes tamamen natural halde olduğu zaman belki o 120 basan adamı. Sen 120 sen orada belki 30 basacaksın ama o sana imrenerek. O sana imrenerek bakacak. Belki ağırlık fazla çekmesin diye moralleri düzeltmek için öyle şey yapıyorlar. Yok abi, iki ağırlık tane derken kıyafet ağırlığından bahsediyorum. İki tane çok özür dilerim, gerizekalının fikriyle ortaya çıkmış spor salonu müdavimden. Neden kadınların ve erkeklerin soyunma odaları ayrı diye bir soru sormuşlar spor salonu sahibine. O adam da ya hakikaten niye böyle bir gereksiz şey yaptık diye. Hepsini bir arada yapalım. Ondan sonra madem öyle bunu yaptık, çıplak spor salonunda şeyini üstüne yazalım. Güzel tabelayı da değiştireceğim zaten ben demiş. Ondan sonra güzel değiştirdikten sonra böyle bir uygulama başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yalnız her salonda olduğu gibi yatarak çalışmalarda havlu serme zorunluluğu var. Vardır. Herkesin havlusu da değişiktir umarım. Yani bir tane havlu, yer havlusu bu, bunu seriyoruz diye böyle bir şey olmasın. Yer havlusu yani. Derken Oktay. Banyodaki ayak havlu. Sermelik havlu. Ama evet. Yer elması diyecektim, karıştırdım. Doğru. Teşekkür ediyorum. Bakalım yarın öbür gün Hollandalı turistlerde çok böyle gelişmiş vücudu varsa sorarız onları. Nerede çalışıyorsunuz? Donsuz salonda efendim derse biz de burada uygulamasını yaparız. Yoksa böyle saçma sapan bir şeyse hiç özenmeye gerek yok. Ne zaman götüreceğim beni? Donsuz salona mı? Yani sizin salona. Bizim salona istediğiniz zaman. Ben sizin salonda ilk uygulamayı başlayayım. Eğer tutarsa yani. Bir görüşeyim ben yöneticilerle. İlk uygulama dedin, donsuz koşma mı? Ya tabii işte yani... yavaş yavaş, yok da birden de alıştır şey yapmamak abicim, lazım. Sen anlatıyorlar bilmiyor musun ya o... Bir tane kadın varmış ya. Hop yapan kadın. Hakikaten oradan oraya koşturuyor. Ben zaten. Bir de çok değişik makineler var. Yok oradan tutuyorsun, ayarlıyorsun falan. Bir mağazalar bir yerin falan sıkışır. Abi. Bundan sonra spor yani bilinçsiz spor olur. Çok kötü olur da zaten ben ilk başta kazayen gibi yapacağım. Mesela saunaya gireceğiz. Saunadan ben öyle bir çıkacağım. Of çok sıcakmış ya. Bir ha, onu soracağım hazır ya. Hazır ısınmışken biraz çalışayım diye öyle bir şeye gireceğim şimdi yani. Şimdi nezih bir yere gidiyorsunuz ya Ege'ye. Evet. Orada da böyle şey var mı? Çıplak dolaşan soyunma odasında bir takım erkek vatandaşlarımız. Yok, donla dolaşıyor insanlar. Genelde. Öyle mi? Hiç böyle... Duyduğumuza göre kadın tarafında herkes... Biraz daha mı rahat? Oktay nereden duyuyorsun bunları? Avrupa'yı getirmiş. Anlatsana biraz. Neler varmış? Bana radyoda anlatıyorlar. Gündüz öğlen yemekten sonra. Çok güzelmiş ya. Japonya'ya gidelim izin verirseniz. Buyurun Japonya. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Michael Jackson bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Konser için, daha doğrusu Japonya'ya gidiyormuş Michael Jackson ama konser vermeyecek. Şarkı söylemeyecek. Sadece bir bakık çekeceğim mi demiş. Organizasyonda tek bir şarkı bile söylemeyecek olan Michael Jackson sadece hayranları karşısında oturarak bir konuşma yapacakmış. Söyleşi. Hayranlarıyla buluşuyor yani. İmza günü de değil bu. Ne bu? Söyleşi. Söyleşi. Söyleşi. Doğru. Aa, bizim de söyleşimiz var yarın. Yarın. Çok güzel. Ne yapıyormuş Michael Jackson? Aynısını yapalım. Maalesef derken Oktay? Ne bileyim abi, dün telefon etmişler, yine 14'ün ertelendi falan demişler. 14'ü de bizim için uygun değil herhalde diye düşünüyorum. Ne oldu? Ertelendi mi? Şimdi ertelendi. Otomatikman ertelendi herhalde. Ha, yarın yok söyleşimiz. Yarın yok. Hadi ya. Bak evet. Michael Jackson'a imrenmiştim nasıl var ya, nazar işte ya. Sabah sabah bütün nazarı topladık. Şimdi bu söyleşiden sonra ayrıca isteyen Japonlar Michael Jackson'la tokalaşabilecek. Sadece Japonlar mı hocam? Mesela Japonya'da bir Türk olarak bir gidip tokalaşamıyor muyuz? Japonyalılar diyelim o zaman. Japonya'dakiler mi ya da? Japon hissedenler. Valla parasını verdikten sonra ister Japon ol ister olma. Michael paraya bakarım demiş. Michael Jackson'la tokalaşabileceksin bu parasını söyleşiden almadan sonra. Parasını almadan elletmem oramı buramı, zaten düşüyor burnu falan demiş. Kaça sıkıyoruz abi elini? 3400'e dolara sıkabiliyorsun. 3400 dolar mı sıkışmış oraya? Evet. Sen bana 3400 dolar ver. Sana her taraflarımız. 400 dolar ver. Ben sana Michael gibi 4 tane bulurum. Her tarafında sıktırtırsın. 3400 dolara da zaten nasıl karar verilmiş? Nasıl değer biçilmiş? Ben anlamadım ki. 300 oğlum onun masrafları o kadar zaten o adam bugüne toplam kadar yaptığı. Vardır. Bunlar da adam sayısına bölmüşlerdi. Valla 300 kişilik bir organizasyonmuş bu. Yani söyleşi diyemiyorum çünkü hakikaten 2600 euro vermen gerekiyor. Neye vermem gerekiyor abi? Yani 3400 dolar. Ha, bir 2600 euro şimdi veriyorum. 2600 euroyu izlemek için veriyorsun. Tamam. Söyleşmek ulan, için. Oktay biz bile niye öyle dolaşıyoruz? Euro var, dolar var. Bilmiyorum abi, Japonya. Girişteki çocuğa da 200 yen sıkıştırdım ben zaten. Düzgün bir yere otursun diye. Japonya olunca abi borsayı dengelemek için falan böyle değişik herhalde para birimleri kullanıyorlar. 300 biletten bir tanesini 2600 euro vererek sahip olabilirdin. Geçen haftaya kadar. Ama eğer yok ben Michael Jackson'la söyleştim, bu bana yetmedi, efendim tokalaşmak istiyorum, yakın temas içerisinde olmak istiyorum dersen 3400 doları ayrıca götürüyorsun, veriyorsun ya da bankaya yatırıyorsun, artık dekontunu mu veriyorsun? Dekontla gidiyormuşsun. Herhalde avucunun içine sıkıştırıyorsun tam. Dekontu göreyim diyormuş Michael. Buyurun efendim. Buyurun burnumu sıkın diyormuş. Ha, neresini? Elini mi sıkabiliyoruz sadece? Elini sıkabiliyoruz. Kırarım ben onun elini var ya, öyle bir sıkarım ki 3400 dolarlık. Hani bu dokunmuyordu falan bir şeydi bu. İşte ondan zaten pahalı bu kadar. Ne pahalı o zaman? Normal dokunan sanatçı zaten mesela şimdi Türkiye'de dokunan sanatçılar. Dokunan sanatçı derken? Türkiye'de sanatçılar dokunur. Sarılabilirsin bile Türk sanatçısına. İbrahim Tatlıses'e İbo falan diye rahat rahat sarılırsın, şapur şupur öpersin. Yani ama bu kadar özelliği olan, hiç dokunulmayan adamı tabii bu kadar pahalıya dokunur. Hayır, şunu anlayamadım. Yani daha önce hiç dokunulmamış olması mı bu fiyatı ortaya çıkarıyor, yoksa adamın şüphesiz dokunmaktan kaçınması mı? Yani hijyenin bir değeri mi var o zaman adam için? Şimdi benim bildiğim zaten sıraya giriyorlarmış. En baştaki daha fazla ödüyormuş da sonlara doğru ucuzluyormuş. Ha, ortalama 3400 dolar o zaman. Aha. Tabii. Ha. Çünkü onun ilk dokunanlar 30-40 bin dolar gibi bir şey ödüyorlar. Son dokunanlar da 50 kuruş falan ödüyorlarmış. Çünkü zaten dokunulacağı kadar dokunulmuş. Anladım. Çok güzel bir zihniyetiniz var. Ben anladım yani hocam. Yani öbür ki bence Michael Jackson'a dokunmak bedava olacak. O noktaya gelecek yani. Doğru. Bakalım bu gelişmeleri de takip edeceğiz. Haberleri daha dokunulmaya başlanmadı değil mi? Dokunulmaya başlanmadı daha. Yani tokalaşmaya hiç başlanmamış. Dokundur. Dın dın dın dın. Ege. O kasette hangi şarkılar vardı? Bunu bir netleştirelim. Vitamin kasetinde mi? Ben gezdireyim, o kaset var bende ya. Var mı sende vitamin evet kaseti? İyi ya, onu ben bir şey yapayım, CD'leştireyim. Onu bir CD'leştirelim. Var mı fail haberin, yoksa ben bir yok anacığım anlatayım. Ver sen bir tane daha haber ver. O zaman Japonya anacığım demişken derken anacığım ne diyeyim abi, dokan deyince böyle bir samimiyet hissettim birden. Japonya deyince aklınıza ne geliyor teknolojik olarak? Michael Jackson'a dokunma imkanı. Teknolojik olarak düşünün. Ama Asimo. Ama yok o be. O kadar teknolojik düşünmeyin ya. Walkman falan diyeceksiniz. Diyeceksiniz derken. Oğlum iyice bir hakikaten zıvanadan çıktı. Zıvana. Walkman, video, DVD gibi. VCDs, DVDs. Japon mucitlere borçluymuşuz bunları. Bunları bilelim. Evet, ancak tamam, bilim adamları zaman hiçbirinde zaman hiçbirinde adını hatırlamayız ha. Japon mucitleri. Kullanışlı olmayan uçuk icatlara da imza atmışlar. Bunların listesi artık gazetelerde. Neymiş bunlar? O listeleri alalım Oktay. Misal. Misal. Ne temsil bu? Misal. Ver bakayım. Japon çiftçilere çakı. çok güzel. Çiftçilerin zaten olmazsa olmazlarından bir tanesi yani. Ne işi var abi çiftçide? MacGyver da olur benim bildiğim bir o çakı. İsviçre çakısı bahsettiğim şey. Oktay sen de daha çok olmaz mı ya? Bin tane şeyle uğraşıyorlar çiftçiler. Tabii canım. Orada onun şeyini kesecekler. He ama böyle şey bu insan boyundaymış bu çakı dediğim şey. Çakı görünümünde daha doğrusu. Dev çakı, pala, çakı, kürek veya tırmık gibi çakı olmasın var mı? Efendim? Çaki olmasın. Olabilir. Japon robot gibi yani. Şu boyda bir şey. Ha çakı gibi böyle bir açıyorsun kürek tırmık çıkıyor. Bir açıyorsun tırmık süper. Çıkıyor. Çok pratikmiş. Vallahi çok güzel. Japon çiftçileri bir oh demiştir artık ya. Çünkü hepsini ayrı ayrı taşımaları gerekiyordu. Çok zordu işleri bugüne kadar. Ondan sonra mesela bir tane kürdan var mıymış onların içinde? Kürdan çünkü mesela yok Japon çiftçi öğlen mangal yaptı, et yedi. O kaçtı şimdi. Çalışamaz ki adam. Ne biçim çiftçi abi o öğlen mangal yapıyor. Oğlum Japon çiftçisi ne yiyor zannediyorsun ya? Et yiyor. Japon çiftçisi pirinç bence. Et. Pirinç bence derken? Pilav yanında et yiyor. Evet işte. Doğru. Mesela kravat. Öyle laletten bir kravat değil ama icat edilen. Kravat böyle arkasını çeviriyorsun cüzdan şeklinde. O süpermiş abi. Süpermiş. Çok esprili bir şey. Sadece paraları değil. Çünkü eskiden biz kuşağımızla taşımak zorunda kalıyorduk. Japon çiftçileri olarak. Çünkü Japon çiftçiler yine böyle kravatlarını takıyorlar. Evet. Onlar da öyledir, adettir. Güzel. Kravatsız tarlaya giden yokmuş Japonya'da. Dikiş takımı falan da koyabiliyormuşsun kravatın arkasına. Dikiş takımı derken? Dikiş takımı derken askere giderken böyle bir yeşil kutu olur ya. Ha. İğne, iplik falan onlardan yedek işte. Düğme. Ha, yedek düğme. Makas, ajanda gibi tüm özel eşyaları. Üstüne üstlük fay burada bir not var. Kürdan da koyabiliyorsun kravatın arkasına. Süpermiş işte. Bak son icat. Kravat bir... çok savrulan bir şey. Öyle ağırlık olursa daha şık da durur. Boynun ağrın gerçi. Ya, ağırlık olursa da bu şey olur ya. Bu tam boyuna... Ne denir ona? Enseye. Sabitlenen kısım incelir ya ağırlık olursa. Alttan düğme edeceksin. Alttan. Şimdi sen onu şey yaptın enseye yapar o ağırlık. Buradan canım burayı çeker. Kireçlenme olur. Ondan sonra çorbadaki kıla kesin çözüm. Çorbadaki kıla. Neymiş? Yemek yerken mesela saçından kıl dökülmesini istemiyorsan yeni bir Japon icadı var. Böyle bir şey toka plastikten. Saçlarımı güzelce tokalıyorum. Hayır ama yüzüne takıyorsun tokayı. Şöyle geniş bir şey. Buraya takıyorsun. Yani şöyle yaptığında şey gibi mi? Güne bakan gibi olabilirsin. Köpeklerin böyle kulaklarını bazen şey yapıyorlar ya, kestiriyorlar ya böyle. Ters bir huni takıyorlar. İşte evet, onun gibi bir şey ama yüzüne takıyorsun. Boynuna takmıyorsun da. Ve çorba içiyorum. Ve çorba içiyorsun. Niye ben gerizekalı mıyım abi? Öyle o şey için de yapılır yani abi, bazen istersen. Böyle bir buğseplin mi denir ona? Ne deniyor buğsep, ha, böyle kaynar suya için. Bir şey yaparsın da battaniyeyle. Kaynar suya ellerimizi sokarız. Vix işte. O yerine de geçer o. Doğru. Çorba iyice böyle yaklaşırsın. Oh, bütün bronşlar açılır. Oo. Ama en güzeli galiba şu. Ne dersiniz bilmiyorum kullanışlı mı? Caddeden karşıdan karşıya geçmek için yayı geçidi aramana gerek kalmayacak bu icatla. Çünkü yanında bir halı gibi kıvrılarak taşınabilir bir yaya geçidi. Böyle beyaz siyah, beyaz siyah olmak üzere. Ne yapacağım? Caddenin oraya geçeceğim. Güzelce sereceğim. Tabii mesela nereden nereye geçerken zorlanıyorsun sen? Mesela sizin o yukarıda hemen köşkün orada Fahir. Yani orada sizin yaya değil de geçer. Artık yayan oluyorsun bir yerden sonra. Çünkü o halıyı yayıp geçiyorsun. Adam doğru bak. Bravo. Mantık süper işte. O zaman yayan geçidi demek farklı lazım. Farklı renk yayan seçenekleri geçidi, var mı doğru. Hocam? Farklı renk yok abi maalesef. Hatta yayan geçidi mi yalan geçidi mi? Bravo. Yoksa yılan geçidi mi? Yayanın çünkü... geçidi de olabilir. Bak. Nasıl toplayacaksın sonra onu? Karşıya geçince karşıya abi. Karşıya geçtikten sonra bir ucu zaten şeyde olacak abi. Orada olacak da vızır vızır arabalar geçiyorsun. Üstünden geçerken doğru paspas atarlardı eskiden sokaklara. Abi zaten onu şimdi, almak bir dertti. Şimdi durmayacak mı arabalar? Teorik olarak düşünüyoruz duracak zaten. Duracak da Japonya'yı sen geçtikten düşün. Sonra senin arkandan geçmeye başlıyor. Ama işte sen son adımını kaldırıma atmadan karşı kaldırıma. Japonya'da o... öyle mi? Neyle mi? Sen şimdi bak ilerledin ya geniş bir cadde düşün. Tamam. İki tane araba var durdular senin için. Durdular tamam. Birinin önünden geçtin diğerinin önünden geçerken ilk önünden geçtin. O zaten yansın yaya kurtuldu diye devam eder. He doğru o zaman şey yaparsın abi şimdi tam daha. Arkandan işlemi, toplaya. Ha işlemin başındayken atıyorsun ya halı söyleyeyim. Gibi açıyorsun. Geri dönersin tamam mı? Yani karşıya geçeceğin kısmı affedersin arkanı verirsin. Hı-hı. Yere böyle bir o zaman da fayda araba çöme halıyı rulo yapa yavaş yavaş onu yavaş, şey yaparsın. Halı toplar gibi. Güzel ha. Bak bu güzel fikirmiş. Ya biz de bilmiyoruz ya Japon geleneklerini o yüzden şimdi bize tabi saçma geliyor ama onlar da adeta gideceğin yere böyle arkanı vermek ters lazım. Acaba. Ters olabilir ya Japonya'da Japon yaya geçidinde ters. Peki karşıdan da birisi geçecekse hazır yaya geçidi ne var. Ne geçecek buradan. Abi o da yan tarafa sersin yayan geçidini. Ne yapacak abi 20 kişi böyle yaya geçitleri mi? O zaman Japon belediyeleri doğru düzgün yerleri yaya geçidi yapsın lütfen. Çok üst güzel. Geçit yapsın ya, yaya geçidi değil, üst geçit. Japon imparatoruna seslenin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda yarışma zamanı geldi. Birbirinden zorlu sorulara birbirinden şık cevaplar vererek yeni şık sorularla yarışmayı devam ettireceksiniz. Yani yarışmaya hem katılacaksınız hem de yarışmanın bir parçası olarak devam etmesini sağlayacaksınız. Bu zorlu bir şey. Hocam kültür treninden bahsediyorsunuz. Kültür treni ama spor kültürüyle yoğrulmuş. Çuf çuf derken bir taraftan spor spor diye dinleyen bir trenden bahsediyorum. Veteratan mı diyorsunuz? Konu başlığı var mı hocam? Hocam konu başlığı genel spor. Genel. Kriketle Türk Telekom Virtus Bologna maçına. Virtus Bologna hangi ülkenin takımıdır? Peki Kayacan. Virtus Bologna. Takımı olduğu belli. Bologna olduğuna göre. Polonya takımı mı? Virtus Bologna. Oktay. Ben de Polonya diye duydum haberlerde ama Virtus daha böyle Litvanya, Bologna'da daha İtalyan yan gibi geliyor. Geliyor ama bunlar karma bir takım diyoruz biz buna. Polonya takımı oluyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Umarız Türk Telekom biliyordur. Bir soru soracağız. Devamını siz soracaksınız sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Evet, bir spor sorusu bekliyoruz. Buyurun efendim. Evet, spor sorusu deyince okula gelen tek isim Oktay Demirci. Tamam, ben sorayım bir tane. Sor abi. Şenol Güneş'i tanıyorsunuz. Şenol evet. Güneş. Tanıyorsunuz. Tanıyoruz. Şenol Güneş yurt dışında evet. Bir ülkeye gitti bir takımı çalıştırmak için. Evet. Hangi ülkeye veya hangi takıma gitti teknik direktörlük görevini yapmak için eski milli takımlar bunun teknik direktörü. Bunun cevabını bekliyoruz. Cevabı verecek dinleyicilerimiz yarışmayı devam ettirecek soruyu da düşünerek bizi arasınlar. Şenol Güneş en son milli takımın teknik direktörü. En son Dünya Kupası döneminde milli takımın, sonra birçok yere başvurmuş ama öyle bir şey olmamış. Başka ülkelerin milli takımlarına mı? Yok, Türkiye içinde de böyle bir beklenti içerisinde oldu Şenol Güneş ama bir teklif gelmeyince. Ama benim bildiğim kadarıyla milli takımın teknik direktörünü havada kapar diğer takımlar. İşte milli takım da dahil canım. Yani birçok yerden teklif beklediğini biliyoruz ama teklif gelmediğini ve sonunda da bir ülkeye gittiğini biliyoruz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Deniz. Deniz Hanım, hemen alalım cevabınızı. Cevabım yani telefona bağlanırken aklıma geldi, Mustafa Denizli İran'a gitmişti, ben o gelmiş aklıma, yani yanlış cevap verecekmiş gibi oldum ama. Evet, yanlış cevap verdiniz kadar oldunuz. Birisi çok fazla yanlış soru hazırlamıştım. Evet, onu o zaman kendi kendinize sorup cevaplayarak bu şeyden kurtulun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Evet. Vay be, hatalar dizisiyle başladı. Mustafa çok zor sormuşsun ya. Yok canım. Ne bileyim. Abi şaşırtmaçlı soru sordu o yüzden. Zaten yani şöyle düşünmek lazım. En çok nerede meşhur yurt dışında Şenol Güneş? En çok nerede meşhur? Nerede meşhur? Dünya Kupası. Kore. Kore'de gerçekleştiği meşhur. Yerde. Mesela bu bir ipucu olabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adım İsmail Ataman. İsmail Bey, hemen alalım cevabınızı. Ülke Güney Kore, takım FC Seul. Bravo. Vallahi bravo İsmail Bey. Bir de soru alalım sizden. Tabii ki şu anda. Şu anda. Beko Basketbol Ligi'nde. Evet. Playoff'a gidecek. Evet. 8 takımdan. Hı hı. Dördünü saymalarını istiyorum. Dördünü mü? Hı hı. Zaten 8 tane var, yarısını saysınlar. Yarısını saysınlar. Ha, hiç o kadar ya basit. Ya da yok, şöyle yapalım. Yani. Ankara milliyetçisi davranalım. İki tane Ankara takım var, ikisini de saysınlar. İki Ankara takımı. Playoff'taki Ankara takımları. İki Ankara takımı, tamam. Evet. Vallahi helal olsun, bravo. Peki, çok teşekkürler İsmail Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Playoff nedir diye bir soru olsaydı bana daha iyi düşünecektim. Şimdi bir lig var. Evet. Maçlar oluyor orada. Evet. Onların bir kısmı daha kaliteli bir lige mi çıkıyor diğerleri aralarında takılırken, biz playoff'ta takılacağız mı diyorlar? Şöyle söyleyelim. Şimdi bir kısım maçlar yapılıyor. Tamam. Çok güzel ligde. Buraya kadar her şey normal. Her şey normal. Tabii ki bu maçlar neticesinde kazanan taraflar olduğu kadar evet, kaybedenler de var. Bir maç kaybeder, diğerini kazanır. Yani işte playoff da böyle bir şey. Hiçbir şey anlamadım. Yani kazanma ve kaybetmenin olduğu bir dünya. Yani, evet. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Perihan. Perihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Neredesiniz şu anda Perihan Hanım? Evim Bursa'ndayım. Efendim? Evimdeyim. Evimde. Evinizdesiniz. Evet. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Ankara Spor ve Ankara Gücü. Ankara Spor ve Ankara Gücü'nün tabii ki basketbol alakaları var. Futbol gibi düşündünüz siz herhalde Perihan Hanım. Evet evet, kusura bakmayın. Yo, rica ederiz, niye kusura bakalım. Ege'ye sorsak Ege de aynı. Size bir şey söylemek istiyordum. Birkaç gündür uğraşıyorum ama katılamadım programa. Hemen alalım. Her sabah ben sizin programınızı dinliyorum. O saatte kahvaltıya denk geliyor. Oğlum bazen size çok sinirleniyor. Anne lütfen kapatır mısın şu radyoyu? Midem bulanıyor diyor. Eyvah eyvah, niye? Evet. Bazı haberleri okurken biraz fazla böyle. Fazla. Ha, anladım. Kahvaltı iştahını kapatacak şeylerden bahsediyorum. Eyvah eyvah. Sıskıcı kalmış çocuk. Kaç efendim yaşında oğlunuz? 9 yaşında. 9 yaşında. Evet. Çocuğun gelişimine tam da gelişme çağında. Vallahi billahi. Olumsuz etkimiz ya oluyor. Perihan Hanım, bundan çok sonra çok özür dileriz. Çok Perihan hassas Hanım bir şekilde buna eğileceğiz. Ay, rica ederim. Küçük. Çok kibarsınız. Kardeşimizin adı neydi? Yılmaz Cem. Yılmaz Cem. Cem. Evet. İnanın 2 ay içinde maşallah böyle bütün tabağını silip süpürecek. Ve ondan sonra da yok, paşa, yani paşa olacak. Çocuk kahvaltısını yapıyor. O, öyle bir problemimiz yok ama yani size gösterdiği kalkıyor tepkiyi ben duyurmak istemiştim. Yoksa sizin programınızı çok seviyor. Birlikte dinliyoruz. Yani, seviyor ama bir taraftan da bizden tiksiniyor değil mi? İçimi bulanıyor diyor. Haberler bölümünde maalesef birkaç kez müzik kısmını istedi, daha çok seviyorum. Katma zorunda da kalıyorum. Kalıyorsunuz. Midesi bulanmış çünkü. Hay Allah. Yılmaz Cemil. Çok olur, selam söylüyoruz Yılmaz Cemil. Yılmaz Cemil şu anda okulda herhalde. Hayır, okulda değil. Şu anda televizyon izliyor. Öğrenci. Ha, öğrenci. Az sonra gelir yanıma. Peki efendim. Bizim herhalde biz şarkılara geçtiğimiz zaman. Ben onların kulaklarını çektim. Bundan sonra hiç rahatsız olmayacaksın Yılmaz'cığım diyerek rahatlatabilirsiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben de diyorum birinin ahını alıyoruz, birinin kimin ahını ahı alıyoruz. Kimin İşlerimiz ahı ters gidiyor, ters Yılmaz'ın gidiyor. Ahı. Ne abi? O küçük Yılmaz çocuğun ahı çok pis tutar. Hem de hele ki o Yılmaz. Tutar. Hele bir de karnını nasıl da doyuramıyorsa. Karnını da doyuramıyorsa. Aç adamdan korkarım arkadaş. Doğru, doğru Fahir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Taha ben. Taha Bey hoş geldiniz. Şey şu basit Beko Ligi ile ilgili ben soru söyleyecektim de cevabına. Playoff'taki Türk takımları. Ankara. Ha, Ankara takımları. Biri Türk Telekom. Bravo. Öteki Kasatet Kolejiler. Doğru. Tebrik ediyoruz Tabi. Şimdi önemli bir soru soracağız. Hiç bizi dinlerken böyle diye böyle ara ara böyle diye rahatsız oluyor musunuz? Yok, ben gayet zevkle dinliyorum. Kahvaltıda peki falan dinlerken hani yemek esnasında böyle ups kapatın şu radyoyu diye bir şey oluyor mu? Rahatsızlık oluyor mu? Yok yok. Gayet, öyle tabii. Mideniz bulanır mı böyle şeylerden yemek yerken falan? Yok. Bizde de mide bulandıracak bir şey yok ya herhalde. Ya böyle kıl falan diyoruz ya. Kıl diyor. Yok, çocuk ya yemek yerken mesela kıl gibi. Bak boğazı bak çok fena. bak benim kendim şeyim oldu. Şey oldum. Hemen tamam et sorunuzu alalım. Ben yine Dünya Kupaları ile ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Dünya Kupaları tarihinin en hızlı golünü atan futbolcu kimdir? Kimdir? İpucu verin. Vermesin, vermesin canım. Çok belli artık bu yakın zamanda olmuş olay. Ege biliyorsa herkes biliyor. Ben doğru biliyorsam herkes biliyor. Herkes biliyordur yani. Tamam. Peki, çok teşekkürler Taha. Görüşmek üzere. İyi günler. Bir şey soracağım bu arada cevap beklerken. Sor abi. Ben dün libero oynuyorum deyince Selim niye öyle güldü? Libero oynayacağım deyince güldü. Valla Selim biliyor abi çünkü Selim de libero oynuyor yani. Şimdi, Selim libero oynuyor bir de Selim futbolcu adam ya. Abi Selim şimdi futbolcu adam hakikaten Fahir'in dediği gibi yani futbolcu adamı da tanır yani. Allah Allah. Senin de futbola uzak olduğunu bildiği için gerçekçi bulmadı herhalde. Niye canım, belki ben futbola uzağım da sizin. Ayak oyunları süper de Ege'nin ama. Bir de sen orada evet ayak oyunu yaptın ya Ege. Ha. Belki bu ayak oyunuyla biraz zor diyerek gülmüş olabilir. Bir de ben Selim'i ilk defa öyle kahkaha atarken gördüm ya. Hakikaten o ciddi adam nedense ben libero oynayacağım deyince. İşin acı tarafı sen orada espri de yapmamıştın. Yapmadım tabii ya, ben o kadar spor yapıyorum artık. Ben artık halı saha maçlarına katılacağım libero olarak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fuat Yıldırım. Suat Bey değil. Aa, Suat Yıldırım. Fuat Yıldırım. Evet. Babanızın adı Suat mı Fuat Bey? Hayır, Muzaffer. Hadi ya. Evet. Suat Yıldırım var çünkü TRT sanatçısı, biz çok seviyoruz. Ne söylüyordu Suat Yıldırım? Ankara rüzgarı mı? Tabii canım. Ha, onu o söylüyordu değil mi? Olmadı kaldı benim her hevesim yarıda. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Fuat Bey, o zaman bize bir söz verin. Evet. İleride oğlunuz olunca adını Suat koyun. Söz. Çok söz. Teşekkür ederim. Zaten daha evli değilim. Evli değilsiniz. Tamam, evet. Söz verebilecek arada kaynar kadar... diyorsunuz uzun yıllar için. Evet. Peki Fuat Bey, dinliyorsunuz, buyurun. Deminki arkadaşın sorduğu sorunun yanıtı sanıyorum Hakan Şükür. Hakan Şükür. Vallahi bravo. Bir de bir düzeltme yapacağım. Şenol Güneş'le ilgili sizin yaptığınız o yorum pek doğru değil. Çünkü Şenol Güneş Dünya Kupası'ndan sonra bir dönem Trabzonspor'u çalıştırdı. Ha, doğru, evet. Doğru. Ya, o ara doğru, haklısın. Alo. Sanki Fuat'ın sesini kesmiş gibi olduk. Yanlış söylüyoruz. Soru alamadık. Soru alamadık. Neyse, Trabzonspor'u çalıştırdığını öğrendik Şenol Güneş. Ama bir dakika ya, olmaz ki şimdi. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba beyefendi, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Kaan ben, Ankara'dan. Kaan Bey, sizden sadece soru alacağız. Çok güzel oldu, zaten cevabı arkadaş verdi. Ben de burada kendi kendimi yiyordum. Bir de ayıp oldu arkadaşa. Hemen alalım sorunuzu Kaan Bey. Playoff nedir diye sormak istiyorum ben ya. Gerçekten merak ediyorum bunu yani ben de. Bravo. Soru. Playoff nedir? Hep duyarım böyle, nedir merak ederim. Güzel güzel açıklasın biri. Sağ ol Kaan Bey, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Playoff efsanesi reklamlardan sonra açığa kavuşacak sevgili dinleyiciler. Açığa çıkacak yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda yarışmamız devam ediyor ve çok kritik bir noktada kaldık. Birisi nihayet bize uzun uzun açıklayacak playoff ne nedir olduğunu. Bu offside gibi bir şey mi hocam? Hani vallahi futbolda yani... offside'i açıklaması biraz... kafa karıştırır ya. Yo, playoff basit de playoff dediğin şey tek F'yle mi iki F'yle mi yazılıyor orijinalinde? Of. İki F'yle. Of. Of. Playoff. Playoff. Şimdi playoff benim anladığım kadarıyla söyle ligin bakayım içinde ayrı bir lig kurmak gibi bir şey. Böyle yakın arkadaşlar bir araya gelir ya bu kalabalık onlar içerisinde. Onlar daha çok mu oynuyorlar? Daha çok mu maç yapıyorlar? Onların maçları daha zevkli mi olduğu için onlar daha çok oluyor? Yani zevk bileyim derken hocam? Yani daha iyi takımlar olduğu için daha güzel maçlar mı çıkıyor ortaya? Ha. Şimdi biz bilmiyor muyuz Oktay, yoksa biliyormuş gibi davranalım? Siz de bilmiyorsunuz. Yok, ben yani de tam açılımını yapamayacağım. Ya valla ben tam de açık tanımını. Playoff dediğimiz şey ligin hakikaten kalite takımlarının, yani başarılı olmuş takımlarının bir araya gelmesi sonucu meydana getirdikleri dernek tipi bir şey. Her yıl üyeleri değişiyor. Ayıp değil mi diğer takımlara? Ayıp değil. Onlar da çalışsınlar. Onlar da tek amaç playoff'a şimdi girmek. Şimdi bu 8 takım var ya basketbol evet liginde. Evet. Bence boş konuşmayalım. Cevap geldi. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Demin kimle telefonu görüşürüz kesilen arkadaş Fuat Yıldırım. Suat Bey. Fuat Bey. Evet. Fuat Bey, biliyor musunuz peki cevabı? Yani sanıyorum biliyorum. Aslında playoff kısacası final grubu demek. Final grubu. Final grubu. Yani. Yani şöyle. Bir lig düşünün. Evet. Tamam. Yukarıdan aşağıya doğru belli bir sayıda ilk 8 diyelim. Hı-hı. 8'e kalan takımların kendi aralarında yapacakları finale kadar ki müsabakalar. Peki onlar böyle eliminasyon usulüyle mi oynuyorlar, yoksa yine bir lig mi oluşturuyorlar 8 takımdan oluşan? Eşleşerek onlar maçları şey üzerinden de yapılabilir. Mesela örneğin NBA'de ya da Türkiye Basketbol Ligi'nde 3 maç ya da 5 maç üzerinden takımların birbirleriyle yaptıkları maçlarda aldıkları sonuçlara göre değerlendiriliyor. Ya, örneğin 3 maçın ikisini kazanan tur atlıyor. Ha, iki takımdan biri eleniyor muhakkak tabii, yani. Tabii. Tamam, playoff'un esprisi o. Peki playoff'a kalan bir takım. Evet. Arada başka playoff'a kalmamış takımlarla da maç yapmayı sürdürüyor mu? O playoff kendi içerisinde birlik oluşturuyor yani. Hmm. O 8 takımın kendi içerisinde. İç küme yaptığı gibi. Evet. Geri peki kalan zaten klasman grubu oluyor. Klasman grubu ne yapıyor peki? Kahveye mi gidiyor ondan sonra? Onlar kendi aralarında küme düşmeme mücadelesi yapıyorlar. Kümede kaç takım var? Örneğin 16 takım varsa, eğer daha önce belirlenmiş bir kuralla diyelim ki 2 takım düşecekse, o 2 takım da klasman grubunda kümede kalma mücadelesi verecek. Peki o klasman grubundan daha sonra playoff'tan eleyenlerle beraber hayır, maç yapıyorlar mı? Mesela ilk ikisi klasman hayır grubundan ilk iki falan. Playoff artık final grubu maçtı. Yani oradan bir şampiyon çıkacak. Yani oradan demektir. Başka bir yerden gelemeyecek. Hayır, şampiyon çıkmaz. Onun dışında çıkmaz. Valla Fuat Bey derya gibi adammış. Hakikaten ya her soru öyle güzel takır anlatıyor takır ki valla hani böyle ellerim kırılsaydı da o düğmeye basıp yayından şey yapmasaydı. Siz mi yaptınız? Yanlışlıkla bastı ama ben ya. Ben yapmadım. Fuat Bey ben yaptım de. Orada ışık onu... yanıyor diye adam ışık aa burada ışık yanıyor diye oraya doğru elini uzattı. Benim telefonum var bir alacağım olsun. O zaman soru alalım sizden Suat Bey. O zaman sorayım. Tamam, geçen hafta sporla ilgili tabii sorayım. Geçen hafta İngiltere'de Birmingham şehrinde yapılan Dünya Salon Atletizm Yarışması'nda 3000 metrede finale kalan sporcumuzun ismi. Bizim sporcumuzun mu? Evet. Hadi vallahi yani. İşte, haberiniz de yok. Vallahi spor, haberimiz yok. İşte kültür treni dediğim böyle bir şey Fahir. Bravo Fuat Bey. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ederim, sağ olun. Ya işte, Fuat Bey gönüllerin şampiyonu ya. Fuat Bey'in akrabalarından biri var. Suat Yıldırım, o da çok başarılı sanatçıdır. Çok güzel, onun Ankara türküsü vardı. Onu nasıldı bir hatırlatın arkadaşlar. Tatlı gülüş. O şarkı da bak çok güzel. Onu da bulalım kim söylüyorsa. Onu da dinlemek lazım bu albümü. İşte Suat Yıldırım. Gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Geldi cevaplar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ömer. Ömer Bey dinliyoruz siz, buyurun. Halil Akkaş. Halil Akkaş. Halil Akkaş doğru. Tebrik ediyorum. Doğrudur herhalde. Nereden biliyorsun? Zaten kaç tane atletimiz var Fahir? Değil mi? Doğru değil doğru. Mi? Dördüncü oldu. Dördüncü oldu bir de. Evet. Aa, çok da iyi skor. Skor sonuç derece herhalde değil mi? Evet. Fena sayılmaz. Fena. Peki efendim soru alalım sizden. Futsal milli takımımızın teknik direktörü. Ney? Ne? Futsal. Tutsal mı? Futsal. Salon futbolu. Salon futbolu. Futsal. Futsal. Yani salon futbolunun kısaltılmışı. Salon futbolu kaç kişilik takımlarla oluyor? 5, 6. 6 tahminime göre. Çok net bilmiyorum. Sadece ben şöyle gözümde canlandırıyorum. 6 iyi. Halı saha maçları da 6'da iyi olur. Evet. Öyle olsa iyi olur. Bu salon futbolu dediğimiz şey halı saha zaten değil mi? Halı sahanın salonda yapılan. Salonda oynanıyor. Halısı yok değil mi onun? Yok halısı yani. Yok. Sadece salonda oynanıyor. Salonda. Yerler ne? Parke mi? Ya, laminat evet. Parke. Masifmiş. Ne? Yerler güzel canım. Kalite. Nedir yerler onu söylüyorum. Şey kale ya. Bodur. Islak zeminler kale bodur. Tartan pis miydi Ömer? Tartan pis ha. Böyle tartan pis. Normal düşün. Basketbol sahalarının aynısı. Aynısı. Parkede oynuyorlar. Çok ters bir şey. Bir düşünce var nasıl ya nasıl. Kramponlu değil başka ayakkabılarla oynuyorlar. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek İyi üzere. İyi günler. İşte oralara böyle normal ayakkabıyla girmek yasak zaten. Salon. Yok, dışarıda giydiğin ayakkabı. Koşuyorlar. Normal çim sahaya girebilirsin. Senin normal şu ayakkabı. Ayağındaki kalite ayakkabılar var ya. Evet. Onlar bakayım tam salon gel. Futbolu için biçilmiş kaftan. Hangisi o? Ya şu Newcastle'lar. Newcastle United. Aa, futsal diye bir şey olduğunu ben hiç bilmiyordum. Milli takımımız olduğunu ben bilmiyordum mesela. İşte bak kültür treni. Ya, işte böyle bir şey. Başbakanın oynadığı spor değil mi bu? Evet. Tabii tabii. Doğru. Doğru. Fatih Terim de Fatih Terim, çok başarılı bakalım. Futbolcularından diyebiliriz yani. Ben gördüm canım. Zaten uluslararası maçlarda temsil eden iki isim var. Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Terim. Milli takım karmasında milli takımımızda olduğuna göre onlar da herhalde iyi bir şekilde temsil ediyorlardır. Çünkü bir milli takımımız olduğunu ben de gördüm geçenlerde de kim oynuyor? Eski futbolculardan biriler oynuyor yani ben onu da gördüm. Daha mı kolay daha mı zor acaba? Daha az yorucu olabilir. Çok günaydın efendim. Ama. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Yudum iki yakın. Yudum Hanım dinliyoruz sizi buyurun. Ömer Kaner. Ömer Kaner. Kaner. Vallahi nereden biliyorsunuz Yudum Hanım? Ömer Bey akrabanız mı sizin? Yok hayır değil. İnternetten mi araştırdınız? Yani duymuştum. Duydum. Yalan söylüyorsun. Yalan nasıl söyledim. Bir sohbet ortamında duymuştunuz Yudum Hanım? Efendim? Nasıl bir sohbet ortamında duymuştunuz? Ya Özgür çok şey yapar bunları. Özgür? Bilir. Ha, Özgür ha. Bilir ya. O açıdan. Peki efendim çok teşekkür. Hayır internetten baktıysanız oradan bakmışken bir de futbolcuları sayın diyecektik de. Yok o kadar detaylı şey yapamam. Sohbette onlar geçmedi. O zaman bir de soru alalım sizden. Soru alalım çok basit bir soru olsun çünkü çok sınırlı ilgim var zaten. Hı-hı. Bu şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçı belirlenmiş. Kupada. Kupada evet. İlk ve ikinci maç tarihleri. Oh. Aa ne güzel soru. Vay, haberimiz olsun. Meraklısı için. Bilir zaten. Çok teşekkürler İyi efendim. Günler. Görüşmek üzere. İlk ve ikinci maç yalnız. Lütfen. Ben hemen bir sazımı elime almak istiyorum. İlk ve ikinci maç. İnternetten de bir yere kadar final olsun. Final mi bu kupada final mi? Yoksa yok, yok dörtlü. Erken final dediğimiz şey. Erken final bugün gazetelerde o vardı zaten bravo Ege. Doğru ben de bazı kritik terimleri biliyorum. Ne final onu ben bilmiyorum. Çeyrek final mi yarı final yarı mi? Final. Fahir sen biliyor musun? Yarı final yarı mi? Final. Yarı final mücadelesi. Ay ben ölmek üzereyim. Ölmeden hemen önce bir ölmeden önce bir söz ustası olduğunu gösterirsen Fahir elinde de saz var bağlı. Herkes şu anda internette araştırmasını yapsın da güzel güzel maç tarihleri. Canım Fenerbahçeliler Beşiktaşlılar biliyorlar. Biliyorlardır canım. Bir mesela de yani sohbet ortamları sadece Yudum Hanım ve Özgür Bey arasında olmuyor. Bir onun de bilenler de söylemiyorlardır. Bir tek kendileri seyretsin diye. Çok kalabalık olabilir. Çok heyecanlandım. Ne kadar zor soru sordu ya Yudum Hanım. Valla sınırlı bilgim mınırlı bilgim dedi ama çat diye de arada yapıştırdı. Telefonumuz... Tıkadın Yudum Hanım tıkadı. Hem yalan söyledi. Yok özgür arkadaş ortamlarında. Hiç böyle şey arkadaş ortamında konuşulsa halı saha maçı konuşulur ya. Yok efendim salon futbol takımında. Belki Özgür Bey'in arkadaşıdır ya Ömer Kaner. Gerçi öyle olsa söylerdi herhalde. Söylerdi tabii bunu. Canım. Yakın akrabamız, ailecek görüşürüz. Keşke hatta sohbetin falan öncesinde ne konuşuluyordu yani. Tam o Ömer nasıl Kaner sohbet oraya nasıl geldi diye sorsaydık. Merak ettim bak şimdi. Vallahi bravo ya. Yudum Hanım size de helal olsun. Fenerbahçe Beşiktaş maçı cevap yok mu? Yok. Telefonumuz abi. 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Şu Fenerbahçe Beşiktaş maçının tarihini bir söyleyin yahu. Türk Telekom Virtus Bologna maçına davetiyeler var. Hem de 4 çift davetiye. 4 ve bir de forma veriyoruz herhalde. Formamız yok bu sefer. Formamız bitmiş mi? Bitmiş. Ben forma veriyorum herkes o zaman. Herkes kendi kıyafetleriyle gidecek. Şu anda üstünde giydiğin şeyi ver Fahir. Şu anda üstünde giydiğim şeyi veriyorum. Bence çok da kaliteye bak ben sana söyleyeyim. Bence de. Maç bu akşam ama yıkayıp temiz temiz verebilecek misin? Abi canım böyle esprisi bu. Formalar yani terli terli değiştirilir. Güzel bir espri buldum Fahir. Günaydın efendim. Günaydın Neslihan ben. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Alalım cevapları lütfen sizden de. İlk maçın 4 Nisan'da olduğunu biliyorum. İkinci maçın da 2 hafta sonra olduğunu tahmin ediyorum kendimce. 4, 7, 11, 18 yani gibi. Evet. Artık. Vallahi hiçbir fikrimiz olmadığı için doğru diyoruz tebrikler. Siz nereden biliyorsunuz? Siz de sohbet bugün, ortamlarında mı öğrendiniz? Bugün işe giderken hayır giderken haberleri seyrediyorum televizyonda. Altyazıyla geçti orada futbol haberi olarak. Oradan 4 Nisan'ı gördüm ama 18 Nisan'dan çok emin değilim. Belki de bir hafta sonradır canım. Yok 2 haftadır öyle tahmin ediyorum. Yok 2 haftadır öyle tahmin ediyorum. Evet. Çünkü bir dinlenmeleri lazım falan. Tabii. Değil tabii. Mi? Heyecanı artırmaları lazım. Neslihan Hanım bir soru alalım sizden hemen. Aa çok hazırlıksız aradım ya. Hay Allah. Ne güzel haberleri seyrediyormuşsunuz. Başka ne haberi vardı orada? Vardır o altyazının ondan sonra geçen haberi sorun mesela. Gerçekten soruyu düşünmeden aradım. Soruya cevap verme niyetiyle aradığım için. Ama bir soru da sormanızı gerekiyor Neslihan Hanım. Peki biraz yardım alabilir miyim? Ne tip yardım? Sporla ilgileniyor musunuz? Sporla ilgileniyorum. Nedir sporlar? Ne spor yapıyorsunuz? Yani kendim şahsen bir spor yapmıyorum ama futbolla yakından ilgileniyorum. Hangi seviyorum. Takımı tutuyorsunuz? Galatasaraylıyım. Galatasaray'la ilgili bir soru sor mesela. Galatasaray'la ilgili bir soru sorayım. Peki. Peki çok basit olacak. Şu anda böyle spontane aklıma buyurun. Geldiği için soruyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü Erik Gerez kaç senelik daha sözleşme imzaladı? Yalnız acayip spekülatif bir soru çünkü kesin bir sözleşme var mı yok mu? Var pazartesi imzalamış canım. Tabii imzalandı sözleşmesi yenilendi kaç senelik daha uzatıldı sözleşmesi onu soruyorum. Peki vallahi Neslihan Hanım. Geliyoruz hiç yani sanki hazırlasanız bu kadar olurdu gibi geliyor bana. Sağ olun görüşmek İyi üzere. İyi günler diliyorum iyi yayınlar hoşçakalın. Yudum Hanım'dan sonra Neslihan Hanım da vallahi var. Böyle hazza hanımefendiler arayınca ben çok neşeleniyorum spor treni olduğu zaman. Ne güzel bak değişik bir açıdan yaklaşıyorlar bir şey oluyor. Yani şey mi sahalara bayanların girmesi kadınların girmesiyle. Küfürü azalttı hocam. Küfürün azaldı. Programda ve küfür azaldı bizim. Bizim evet. De dikkat yani Yılmaz Cem rahat sende. Rahat dinliyormuş programı. Yani hiç içim bak anne kadınlar arayınca diyor hiç içim bulanmadan dinliyorum diyor. Doğru. Aha gene sevgili son gelişmeler geliyor. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Orhan Karaman. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, İmzalanmış cevap, sözleşme 4 yıl uzatıldı. 4 yıl mı? 4 yıl mı? Evet. Emin misiniz Orhan Bey? Hayır. Atıyor musunuz peki? Çok ciddi atıyorum yani. Şu anda metroya binmek üzereyim. Tam trene binecektim böyle. Kaçırmayın ha. Kaçsın canım oraya. Hangi istasyondasınız? Kızılay açtırayım. Kızılay diye bir şey metro istasyonunda çekiyor vallahi. Ben çekiyor çok mu? Şaşırdım. Vallahi ben de çekiyorum. Yani. Bari çekerken hemen bir tane soru alalım sizden Orhan Bey. Hemen soruyorum. Basketbol sahasının eni kaç metredir? Eni kaç metredir? Evet. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bir şey daha söyleyeceğim ben. Buyurun. Evet. Ben şu anda asker şubesine gidiyorum. Abo. Valla perşembe günü askerim. Askerliğin çok. Yani çok garip bir şey oldu böyle. Dün şubeye gittim ben. Böyle beni asker yapar mısınız falan diye. Tamam perşembe günü asker oluyorsunuz dediler bana. Biraz umduğundan hızlı mı oldu işler? Çok umdum. Ben Mayıs'a falan gönderdi şunu. Sen biraz net konuşmuşsun ya. Beni asker yapar mısınız diye. Yaparız canım. Yaparız tabii perşembe günü geldi demişler. Sınavın falan yok mu senin? Yok. Çok garip yani. Öyle. Hadi bakalım görüşürüz. Bana da biraz garip geldi. Orhan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Epey bir süre dinleyemeyeceğim sizi. Hoşça kalın diyorum. Hakkınızı helal edin diyor yani. Tamam, helal olsun. Helal. Vatan sana emanet Orhan. Haydi. Basketbol sahası unutmayın. Tamam. Kaç metre uzunluğu. Seni hep o soruyla hatırlayacağız. Dönene kadar. Orhan'ın son sorduğu soru bu. Orhan'ın. Olmuş gibicesine. Metroda da şimdi ne radyo çeken ne telefon. Bir daha da haber alamayacak bizden. Günaydın efendim. Günaydınlar. Hoş geldiniz hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Ben Deniz. Deniz Hanım ısrarla döndünüz mü yani aramıza tekrar? Hocam döndük ama bir yıl değil miydi? Erik Keres'in. Valla 4 yıl diyen de var. Bir yıl diyen de var. Biz hepsini kabul ediyoruz. Ben bir yıl diye döndüm geri de o yüzden yanlış peki. Oldu diye hemen aradım. Basketbol sahasının eni de sanırım 5 metre ama. Sanırım 5 metre. 5-5,5 metre tipi bir şey olur. Ya. Tamam. 5 metre evet. Biraz az gibi geldi. Bana da az gibi geldi ya. Zaten metre. Adamlar ikişer metre. İkisi yani 20... yan yana kollarını açsalar bitiriyorlar mı sahayı? Doğru söylüyor valla. Üçlükten hesapladım da yani o civarda bir şey olduğunu düşündüm. Üçlük ne kadardır? Bence dörtlük beşlikten hesaplıyorlar. İsterseniz bugün akşam Türk Telekom maçına gidince ben bir hesaplayayım. Siz Mezura'yla o zaman. Evet. Tamam çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Üzere. Teşekkürler. Türk Telekom. İyi günler diler. Zayıf tezahürat. Zayıf tezahürat da bir numara. Ne diyeyim? 5 metre olmaz yani. 5 metre kolları biraz az gibi geldi ama 5 metre de basketbolda oldukça uzun bir mesafe. Doğru. Benim tahminim 5 saniye çok uzun. Ben sana söyleyeyim sen. Şimdi kaba bir hesapla. Şimdi 3 sayının 3 metre ile alakası var mı? Ben size söyleyeyim yok. Yok. Hiç alakası yok canım. Oradan kaba bir hesapla herhalde. Kaç metreden atarsan ona göre mi sayıyorlar? O olsa çok güzel attım. Olur ya. 5,5 yemin falan. Ediyorum ben o sistemin gelmesini. Ne olacak abi? Topun mesafesi mi? Ayak mesafesi mi? Ne? Topun. Topun potaya olan mesafesi adamın attığı yerle. Hakem nasıl tespit edecek abi? Onu artık bilgisayar yan hakem var. Yan hakem var doğru söylüyor. Masa hakemi mi? Kaç hakem var hocam? Kaç hakem var? Basketbolda kaç hakem var? Çabuk söyle. 1, 2, 3, 5, 7. 8. Çüş. 8 tane hakem say, var. Bu hakem sizin görmeniz kaç hakem var biliyor musunuz? Süre hakemi var. Fahri hakemlerden saha bahsediyorsun. Saha içi hakem sen. Var. Saha içi hakem var. Saha içi hakem var değil mi basketbolda? Var mı? 2 tane misin? Var hem de. Ama yanlarda hiç arada dolaşmıyorlar değil mi futbol hiç gibi? İçeri girmiyorlar arada abi. O adamların abi. Arasına girilir mi ya? Girilmezse doğru. Top çarpar bir şey olur. Masadakiler adam çarpar var. Adam. Süreyi tartıyorlar, ölçüyorlar. Süreyi tartıyorlar mı? Hocam ne kadar. Ondan sonra başka. Pota hakemleri. Pota hakemleri. Pota hakemi ne demek ya? Pota hakemleri mesela deliksiz mi girdi yoksa yaladı mı girdi? Onları... Yaladı mı girdi? Deliksiz girince çünkü biliyorsunuz iki. İki sayıdır. Çünkü doğru. Eğer şeyli çarparsa. Mesela... Karşı savunma oyuncusunun bacağının arasından tutarsan yere çarptırıp o zaman daha 5 sayı olur. O da beşikten dediğimiz, beşikten dediğimiz şey. Bunları pota hakemleri. İki pota hakem, iki potadan ikişer pota hakem. İki evet doğru. Sağda solda iki hakem 4. 4. Etti mi 4? Süre 5. 5. Pardon bir şey sorabilir miyim? Sağda soldaki iki hakem ne yapıyor? Offside'ları mı belirliyor? Hayır canım. Bakıyorlar ne olduğunu. Şimdi bir tarafa dönüyor orada şimdi savunmak için sırtını dönüyor ya. Evet. Öbür taraftaki hakem nasıl görecek? Doğru adam haklı. İşte orta hakem var abi iki tane. Saha hakemi daha doğrusu saha içinde i̇şte takılan. Hocam ben masa hakemi diye bir şey biliyorum. Masa hakemi tabii. Var mı öyle bir şey? 6. Masa hakemi ne? 6 ne ya bir takım sayılar verip durma ya. 6 diyor 5 diyor. Masanın düzeninden sorumlu. Çünkü orada herkes bir şey yazıyor oraya atıyor. Onu toparlayan adam masa hakemi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Sağının elini alalım Özgür Bey sizden hemen. 15'e 28. Bu da herhalde buradaki 5-6 metre tartışmalarına en güzel cevap oldu. Çok sağ olun efendim. Hemen basketbolda kaç hakem var onu da bilirsiniz siz. Vallahi 3-4 civarı. 3-4 değişir maçına göre değişir. Civarı mı? İyi zengin takımlarda 10-15'e kadar çıkıyormuş. İşte bir Anadolu takımlarında durumu olmayan da. Çok devin değilim yani. Peki çok teşekkürler görüşmek üzere. Oldu görüşmek üzere. Şu şarkıyı ben biraz başlatacağım. Ben son dinleyicimizin adını alamadım ya. Talihliyi Özgür. Belirleyeceksiniz. Özgür. Daha önce aramıştı. Fahir Bey hadi. Evet. Hazır mı cevap? Hazır. Cevap dedin kazanan. Buyurun efendim alalım. Fuat Yıldırım. Fuat Yıldırım tebrik ediyoruz Fuat Bey'im. Ailesinde çünkü sülalede bir de dev müzisyen var. Fuat Yıldırım tebrik değil mi? Doğru. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Yani akşam iyi eğlenceler. İyi şanslar. 4 kişilik, daha doğrusu 4 çift davetiyeniz var Fuat 8 Bey. 8 kişilik. Bütün sülale olarak gidebilirsiniz. Gidelim. Belki o sülalede bir fert de Suat Yıldırım. Bestecimiz, müzisyenimiz Suat Yıldırım olur. O zaman sen seyret tezahüratları işte. Görüşmek üzere yarın sabah, hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.